ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। पदच्छेदः। एवं सततयुक्ताः ये भक्ताः त्वां पर्युपासते, ये च अपि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अन्वयः एवं शब्दार्थः। ये जो भक्ताः अनन्य प्रेमी भक्तजन एवं पूर्वोक्त प्रकार से सतत युक्ताः निरंतर आपकी भजन ध्यान में लगे रहकर त्वाम आप सगुण रूप परमेश्वर को च, और ये दूसरे जो केवल अक्षरम अविनाशी सच्चिदानंद घन अव्यक्तम निराकार ब्रह्म को अपि ही पर्युपासते, अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, तेषाम उन दोनों प्रकार के उपासकों में योगवित्तमाह अति उत्तम योगवेत्ता के कौन संति हैं। श्री भगवानुवाच। मय्यावेश्यमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया पर्योपेताः ते मे युक्ततमामताः। पदच्छेदः। मयि आवेश्य मनः ये मां नित्ययुक्ताः उपासते, श्रद्धया परया उपेताः ते मे युक्ततमाः मताः। अन्वयः एवं शब्दार्थः। मयि मुझ में, मनः मन को आवेश्य एकाग्र करके, नित्ययुक्ताः निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए ये जो भक्तजन परया अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धया श्रद्धा से उपेताः युक्त होकर माम मुझ सगुण रूप परमेश्वर को उपासते भजते हैं, ते वे मे मुझको युक्ततमाह योगियों में अति उत्तम योगी मताह मान्य है। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। पदच्छेदः। ये तु अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्रगम् अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। पदच्छेदः। संनियम्य इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूतहिते रताः। अन्वयः एवं शब्दार्थः। तु परन्तु ये जो पुरुष इंद्रिय ग्रामम इंद्रियों के समुदाय को संनियम्य भली प्रकार से वश में करके अचिंत्यम मन बुद्धि से परे सर्वत्रगम सर्वव्यापी अनिर्देश्यम अकथनीय स्वरूप च और कूटस्थम सदा एक रस रहने वाली ध्रुवम नित्य अचलम अचल अव्यक्तम निराकार अक्षरम अविनाशी सचिदानंद घन ब्रह्म को पर्युपासते निरंतर एकी भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं ते वे सर्वभूत हिते संपूर्ण भूतों के हित में रताह रत और सर्वत्र सब में समबुद्धयः समान भाव वाले योगी माम मुझको एव ही प्राप्नुवन्ति प्राप्त होते हैं। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। पदच्छेदः क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिः दुःखम् देहवद्भिः अवाप्यते। अन्वयः एवं शब्दार्थः तेषाम् उन अव्यक्तासक्तचेतसाम् सचिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेशः परिश्रम अधिकतरह विशेष है ही, क्योंकि देहवद भीह देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्ता अव्यक्त विषयक गतिः गति दुःखम दुःखपूर्वक अवाप्यते प्राप्त की जाती है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। पदच्छेदः ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येन एव योगेन मां ध्यायन्तः उपासते। अन्वय एवं शब्दार्थः तु परन्तु ये जो मत्पराः मेरे परायण रहने वाले भक्तजन सर्वाणि संपूर्ण कर्माणि कर्मों को मयि मुझ में सन्यस्य अर्पण करके माम मुझ सगुण रूप परमेश्वर को एव ही अनन्येन अनन्य योगेन भक्ति योग से ध्यायन्तः निरंतर चिंतन करते हुए उपासते भजते हैं। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। पदच्छेदः तेषाम् अहम् समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्। अन्वयः एवं शब्दार्थः पार्थ हे अर्जुन तेषाम् उन मयि मुझ में आवेशित चेतसाम्। चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का अहम मैं नचिरात शीघ्र ही मृत्यु संसार सागरात मृत्यु रूप संसार समुद्र से समुद्धारता उद्धार करने वाला भवामि होता हूँ। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम् न संशयः। पदच्छेदः मयि एव मनः आधत्स्व मयि बुद्धिम् निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वम् न संशयः। अन्वयः एवं शब्दार्थः मयि मुझ में मनः मन को आधत्स्व लगा और मयि मुझ में एव ही बुद्धिम बुद्धि को निवेशय लगा अतः इसके ऊर्ध्वम उपरांत तो मयि मुझ में एव ही निवशिष्यसि निवास करेगा इसमें कुछ भी संशयः संशय न नहीं है। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। पदच्छेदः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः माम इच्छा आप्तुम धनंजय। अन्वय एवं शब्दार्थः अथ यदि तु चित्तम मन को मयि मुझ में स्थिरम अचल समाधातुम स्थापन करने के लिए न शक्नोषि समर्थ नहीं है ततः तो धनंजय हे अर्जुन अभ्यास योगेन अभ्यास रूप योग के द्वारा माम मुझको आप तुम प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यासेप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। पदच्छेदः अभ्यासे अपि असमर्थः असि मत्कर्म परमा भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अन्वय एवं शब्दार्थः अभ्यासे अभ्यास में अपि भी असमर्थः असमर्थ असि है तो केवल मत कर्म परमः मेरे लिए कर्म करने के ही परायण भव हो जा। इस प्रकार मदर्थम मेरे निमित्त कर्माणि कर्मों को कुर्वन करता हुआ अपि भी सिद्धिम मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही अवाप्स्यसि प्राप्त होगा। अथैतदप्य शक्तोसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। पदच्छेदः अथ एतत् अपि अशक्तः असि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अन्वय एव शब्दार्थः अथ यदि मद्योगम मेरी प्राप्ति रूप योग की आश्रितः आश्रित होकर एतत् उपर्युक्त साधन को कर्तुम करने में अपि भी तू अशक्तः असमर्थ असि है ततः तो यतात्मवान मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सर्व कर्म फल त्यागम सब कर्मों के फल का त्याग कुरु कर। श्रेयो ही ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरं पदच्छेदः। श्रेयः हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिः अनन्तरम्। अन्वय इव शब्दार्थः। अभ्यासात् मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से, ज्ञानम ज्ञान श्रेयः श्रेष्ठ है, ज्ञानात् ज्ञान से, ध्यानम मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान विशिष्यते श्रेष्ठ है, और ध्यानात् ध्यान से भी कर्म फल त्यागः सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है ही, क्योंकि त्यागात् त्याग से अनंतरम तत्काल ही शांति परम शांति होती है। अद्विष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी पदच्छेदः। अद्विष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च निर्ममः निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततम् योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः पदच्छेदः। संतुष्टः सततम् योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिः यः मद्भक्तः सह मे प्रियः। अन्वय एव शब्दार्थः। यः जो पुरुष सर्वभूतानां सब भूतों में अद्वेष्टा द्वेष भाव से रहित मैत्रः स्वार्थ रहित सबका प्रेमी च और करुणः हेतु रहित दयालु है एव तथा निर्ममः ममता से रहित निरहंकारः अहंकार से रहित सम दुख सुखः सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमी क्षमावान है अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है तथा जो योगी योगी सततम निरंतर संतुष्टः संतुष्ट है यतात्मा मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और दृढ़ निश्चयः मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है सह वह मई मुझ में अर्पित मनोबुद्धि है अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मद भक्त मेरा भक्त में मुझको प्रियः प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयो द्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः पदच्छेदः। यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च यः हर्षामर्ष भयो द्वेगैः मुक्तः यः सः च मे प्रियः। अन्वय एवं शब्दार्थः। यस्मात् जिससे लोकः कोई भी जीव न उद्विजते उद्वेग को प्राप्त नहीं होता च और यह जो स्वयं भी लोकात् किसी जीव से न उद्विजते उद्वेग को प्राप्त नहीं होता च तथा यह जो हर्षामर्ष भयोद्वेगैः हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से मुक्तः रहित है सह वह भक्त में मुझको प्रियः प्रिय है। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः पदच्छेदः। अनपेक्षः शुचिः दक्षः उदासीनः गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यः मद्भक्तः सः मे प्रियः। अन्वय एवं शब्दार्थः। यः जो पुरुष अनपेक्षः आकांक्षा से रहित शुचिः बाहर भीतर से शुद्ध दक्षः चतुर उदासीनः पक्षपात से रहित और गतव्यथः दुखों से छूटा हुआ है सह वह सर्वारंभ परित्यागी सब आरंभों का त्यागी मदभक्तः मेरा भक्त में मुझको प्रियः प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्यः स मे प्रियः पदच्छेदः। यः न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः सः मे प्रियः। अन्वय एवं शब्दार्थः। यः जो न कभी हृष्यति हर्षित होता है न द्वेष्टि द्वेष करता है न शोचति शोक करता है न कांक्षति कामना करता है तथा यह जो शुभाशुभ परित्यागी शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है सह वह भक्तिमान भक्ति युक्त पुरुष में मुझको प्रियः प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः पदच्छेदः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। अन्वय एवं शब्दार्थः। शत्रौ मित्रे शत्रु मित्र में च और मानापमानयोः मान अपमान में समः सम है तथा तथा शीतोष्ण सुख दुखेषु सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में समह सम है च और संग विवर्जितः आसक्ति से रहित है तुल्य निंदा स्तुतिर्मोनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः पदच्छेदः तुल्य निंदा स्तुतिः मौनि संतुष्टः येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियः नरः। अन्वय एवं शब्दार्थः तुल्य निंदा स्तुतिः, निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मौनी मननशील और येन केनचित जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में संतुष्टः सदा ही संतुष्ट है और अनिकेतः रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है वह स्थिर मतिः स्थिर बुद्धि भक्तिमान भक्तिमान नरः पुरुष में मुझको प्रियः प्रिय है। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत् परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियाः। पदच्छेदः ये तु धर्म्यामृतम् इदं यथा उक्तं पर्युपासते श्रद्धानाः मत् परमाः भक्ताः ते अतीव मे प्रियाः। अन्वय एवं शब्दार्थः तु परंतु ये जो श्रद्धानाः श्रद्धायुक्त पुरुष मत् परमाः मेरे परायण होकर इदम् इस यथा उक्तम ऊपर कहे हुए धर्म्यामृतम धर्ममय अमृत को पर्युपासते निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं ते वे भक्ताह भक्त में मुझको अतीव अतिशय प्रियाह प्रिय हैं। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः।